ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. حمد و صلاة کے بعد معزز سامعین کرام, رفیقان ملت, تمام تعریف اور تمام تر محاسن و محامد صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. معزز سامعین کرام, جیسا کہ آپ کو یاد ہے کہ ہمارے اس درس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابوین کریمین شریفین کے ایمان مقدسہ اور آپ کے موحد ہونے پر بحث کی جا رہی تھی. گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سرکار کے دادا حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان پر کچھ روایتیں زرقانی شریف سے سماعت فرمائی. آج چند اور سیرتی اور تاریخی خاکہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مورخین اسلام اور اسلاف امت نے اپنی کتابوں میں جو اسلامی مسائل کی تحقیق کی ہے اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جملہ آباء و اجداد کے متعلق کیا نظریہ انہوں نے تحریر فرمایا ہے اس کی ایک قسط آج میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. گزشتہ درس میں آپ حضرات نے یہ تو بڑے واضح طور پر سماعت فرما لیا تھا کہ شریعت مطہرہ کے عظیم بزرگ علامہ محدث عبد الباقی رحمۃ اللہ علیہ صاحب زرقانی شریف نے اپنی تحقیق عمیق کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جملہ آباء و اجداد کا مومنین ہونا نقل کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر محدث عبد الباقی, فقیہ اعظم علامہ شامی, مفسر اعظم امام فخر الدین رازی, مفسر اعظم حضرت علامہ محمود احمد آلوسی, مفسر اعظم صاحب تفسیر مغری قاضی ثناء اللہ صاحب تفسیر مغری, اس کے علاوہ اور دیگر ہمارے بزرگان دین اور خصوصاً یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیتیں سرکار کے والدین کے ایمان کے قائل ہوں تو رشید احمد گنگوہی جیسا بچکانہ استدلال کرنے والا ان کے سامنے حجت پیش نہیں کر سکتا. بلکہ رشید احمد گنگوہی صاحب کا میں نے جھوٹ آپ کے سامنے واضح بھی کیا تھا کہ انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ایمان پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پر جھوٹ باندھا تھا, ورنہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ مذہب ہرگز نہیں تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مومن نہ تھے. یہ بار بار اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ یہ بات اچھی طرح سے آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے کہ اکابر امت اور اسلاف امت کا ہرگز یقین نہیں تھا, بلکہ تمام حضرات اس آیت کریمہ کے تحت کہ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین, محبوب تیرا رب کے تجھے اس وقت بھی دیکھ رہا تھا کہ جب تو اپنے آبا و اجداد کی پشتوں میں منتقل ہو رہا تھا. اور اسی کے تحت احناف کے مسلک کے بہت عظیم مفسر جن کی بات احناف فقہ کے طور پر قبول کرتے ہیں, حدیث میں ان کا مقام ہے, تفسیر میں ان کا مقام ہے, قاضی ثناء اللہ صاحب تفسیر مغری, انہوں نے بڑے واضح انداز میں لکھا کہ ان آباء النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلہم کانوا مومنین. یہ آیت کریمہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ سرکار کے جملہ آبا و اجداد سارے کے سارے مومن و موحد تھے. اور پھر دوسری طرف ہمارے جلل قدر مفسر علامہ سید محمود آلوسی جیسا شخص اللہ اکبر جن کی روح المعانی کا فقہ احناف میں اور مسلک احناف میں بڑا عظیم مقام ہے. انہوں نے تو یہاں تکلیف دیا اسی آیت کریمہ کے تحت کہ جو شخص سرکار کے والدین کے عدم ایمان کا قائل ہو مجھے خوف ہے کہ وہ کافر ہو کر مرے گا. پوچھا جائے حضور کیوں خوف ہے؟ اس لیے کہ سرکار کے والدین کے ایمان کی نفی کرنا سرکار کو ایذا پہنچانا ہے, اور جو شخص سرکار کو ایذا پہنچاتا ہے اس کے لیے قرآن کا واضح مفہوم بیان کیا گیا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت کرتا ہے. اور لعنت کافر پر کی جاتی ہے, اس سے استدلال فرمایا حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ. اور علامہ شامی نے اس مقدمے کو ختم کر دیا, آپ نے فتاوی شامی شریف میں ایک بڑے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ نہ تو آپ سے قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا کہ سرکار کے والدین مومن تھے یا نہیں, لیکن ان کے لیے حسن جناب رکھیں گے کہ وہ مومن تھے, اس کی وضاحت کی. اچھا جناب آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ آپ سے پوچھا نہیں جائے گا؟ دراصل ظاہر سی بات ہے کہ یہ مسئلہ ضروریات دین سے نہیں ہے, یہ مسئلہ ضروریات دین سے نہیں کہ سرکار کے والدین مومن تھے کہ نہیں, لیکن ان کو مومن ماننا یہ تو الگ مسئلہ ہے. لیکن جو ان کو معاذ اللہ عدم ایمان پر الحیاذ باللہ الحیاذ باللہ کافر کہے گا تو اس کے جملے کے متعلق تو اللہ کی بارگاہ میں پوچھ گچھ ہوگی, وہ اس لحاظ سے کہ یہ جملہ سرکار کو ایذا پہنچا رہا ہے, اور ایذا پہنچانے کے زمرے سے کل قیامت اس کے پاس یہ بات پوچھی جائے گی کہ تم نے نبی کے لیے ایسا لفظ کیوں استعمال کیا تھا کہ جس سے نبی کی ذات اقدس پر ایذا پہنچی, اور جو نبی کو ایذا پہنچاتا ہے کسی بھی طریقے سے, چاہے آپ کے نسب پر تان کر کے, چاہے آپ کے عصائص پر تان کر کے, چاہے آپ کے فضائل پر تان کر کے, چاہے آپ کے معجزات پر تان کر کے, چاہے آپ کے علم پر تان کر کے, چاہے آپ کے اختیار الغف, آپ کے حدود ختم نبوت میں کسی بھی وقت پر اگر کوئی شخص تان کرے گا اس پر یہ آیت کریم آ کر لگ جائے گی کہ بے شک یہ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں, اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے. تو لہذا اتنے عظیم ہمارے بزرگوں نے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے ابوین کریمین کے ایمان کے قائل ہونے کو بیان کیا. ایک بات اور, اس کے علاوہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ, اس حوالے کو پھر آپ کی نظر میں تازہ کر دوں کہ جنہوں نے سرکار کے والدین کریمین کے ایمان پر 9 کے قریب رسالے لکھے, 8-9 رسالے, بعض علماء نے لکھا اس سے زیادہ رسالے لکھے, تقریباً رسالے الحاضرین الفتاوی جو ان کا مجموعہ ہے اس کے اندر موجود ہے. اور انہوں نے اگر امام جلال الدین سیوطی کا رسالہ بد مذہب تحقیق کی نظر سے پڑھے تو میں سمجھتا ہوں کہ تحقیقی شخص اس بات کو مانے بغیر رہ نہیں سکتا کہ سرکار کے والدین موحد تھے, توحید پرست تھے. اس لیے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے مناظر بھی تھے, اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ بھی تھے, اپنے وقت کے مجدد بھی تھے, اپنے وقت کے بہت بڑے محدث بھی تھے. ان کے وقت میں ان کے مقابلے کا فقہ شافعیہ میں کوئی فقیہ نہیں تھا, اور فقہ احناف کے اندر بھی ان کی بڑی قدر و منزلت ہے حدیث کے لحاظ سے, کہ جناب ان کی حدیث پر بڑی وسیع نظر تھی. اور انہوں نے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے ایمان, ابوین کریمین کے ایمان کے جو قائم نہیں ہے ان منکروں کے سارے اعتراض کو جمع کیا, اور دندان شکر ان کا جواب روایتن بھی دیا, سندن بھی دیا, تاریخ کے حساب سے بھی دیا, قرآن کے ذریعے بھی دیا. میں سمجھتا ہوں ان 9 رسالوں میں سے ایک رسالہ اگر پڑھ دیا جائے تو اگر بد مذہب تحقیق کا دعویٰ کرتا ہو اور تحقیق کو قبول کرتا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے امام سیوطی نے کوئی ایسی رائے فرار نہیں چھوڑی کہ جس سے وہ کہیں سے جان بچا کر بھاگے اور سرکار کے والدین کے عدم ایمان کا قائل ہو. امام سیوطی نے ساری حدیثوں کا جواب دیا, جن تاریخی شواہد سے یہ سرکار کے والدین کے ایمان ابوین کریمین کی نفی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا جواب دیا. قرآن کی تو کوئی آیت ان کے پاس نہیں, حدیث کوئی مرفوع منصوص ان کے پاس نہیں, تو لہٰذا امام جیلانی سیوطی جیسی شخصیت نے بھی سرکار کے والدین کریمین کے ایمان کو قبول کیا. اور آخری بات پھر اگر آپ کے سامنے عرض کر دوں, اگر کوئی آپ کو الجھانے کے لیے, کیونکہ بین الاقوامی پہ بھی جاتا ہے, پاکستان میں تو کوئی اللہ کا کرم ہے کہ علماء بہت ہیں کہ ہم اپنا ایمان بچا سکتے ہیں, کوئی بد مذہب بچا ہے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے ہم فوراً ائمہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں, علماء کرام کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے, اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے ہمیں کہ الحمدللہ پاکستان اور ہندوستان میں ایسے علماء ہے کہ الحمدللہ جن سے ہم کسی بھی قسم کا مسئلہ فوراً دریافت کر سکتے ہیں. لیکن یورپ وغیرہ جس وقت جو یہاں پر ابھی بیانات سنا جا رہا ہے وہاں پر یہ سہولتیں مہیا نہیں. تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ بار بار یہ باتیں آپ کے ذہن میں رکھتا جاؤں تاکہ کوئی بد مذہب آپ کے عقیدے پر ضرب لگانے کی کوشش نہ کر سکے. ہاں, فقہ حنفی میں صرف ایک عالم دین تھا, ایک عالم تھا جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ابوین کریمین کے والدین کے ایمان کا قائل نہیں تھا, لیکن وہ گستاخی کے نیت سے نہیں, تحقیق کے نیت سے. وہ تھے حضرت علامہ علی قاری, ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ, جو اپنی تحقیق کے ذریعے انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کے ایمان کے متعلق بہت تبصرہ کیا. ابتدا میں تو ان کی تحقیق یہ تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کو ایمان نصیب نہ ہوا, لیکن اللہ رب العزت نے اور علماء نے جو ان کے دعائیں کی وہ قبول کی اور ان کو جو ہے توبہ کی توفیق مرحمت فرمائی. اور علامہ علی قاری نے اپنی زندگی کی آخری کتاب شرح الشفا, تابعی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کتاب شفا شریف, اس پر شرح علامہ علی قاری نے کی ہے, شرح الشفا کے نام پر ہے. اس کے اوپر اس عبارت پر میں نے نشان بھی لگایا ہے, اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ ہماری لائبریری میں آ کر وہ نشان دیکھ بھی سکتے ہیں. اس میں علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قول سے توبہ کی اور یہ کہا کہ میں اپنی سوچ کو امام سیوطی کی سوچ کی طرف منتقل کرتا ہوں, اور میں اپنے گھٹنوں کو امام سیوطی کے دلیل کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ واقعی میں سرکار کے ابوین کریمین کے ایمان کے متعلق جو عقیدہ امام سیوطی کا تھا وہ دلائل مجھے قبول ہو. تو جو شخص اپنی آخری عمر میں اپنے قول سے توبہ کر لے تو اللہ کو شرک اور کفر جیسی گناہوں کو سچی توبہ سے معاف کر دیتا ہے. تو ملا علی قاری کا کوئی گناہ ایسا تو نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے ان کی گناہ معاف نہ ہو. تو جناب جب ایک بندہ توبہ ہو جائے, تائب کر لے, اور یہی بھائی شخص تھے جن کے متعلق ہمارے بعض احناف علماء نے ان پر تنبیہ بھی کی, ان کو سمجھایا اور بات ان کے سمجھ میں آ گئی, کیونکہ تعصب پسند نہیں تھے, یہ ہر دھرم مزاج کے نہیں تھے کہ نہیں میری انانیت, جیسے آج کل بہت مطلب اگر قرآن بھی بتا دیا جائے تو نہیں مانتے, حدیث بتا دیا جائے نہیں مانتے. تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ولی صفت شخص تھے, ان کا ہرگز ذہن یہ نہیں تھا, وہ محض تحقیق جو ایک عالم شان ہوتی ہے, تحقیق انہوں نے کی, جب علماء کے دلائل انہیں پسند آ گئے, علماء نے ان کو سمجھا دیا, وہ بات سمجھنے کے لیے انہوں نے علماء سے بات کی, جب علماء کی باتیں انہیں سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے آخری عمر میں اس مسئلے سے رجوع کر دیا. یہ واحد شخص تھے, ورنہ اس کے علاوہ نہ تو فقہ احناف میں کوئی ایسا ہے, نہ فقہ شافعیہ میں کوئی ایسا ہے, نہ حنابلہ میں کوئی ایسا ہے, نہ مالکیہ میں کوئی ایسا محدث گزرا ہے کہ جس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ایمان کی نفی کی ہو. اور میں جس محدث کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں علامہ زرقان, یہ مالکی ہے, یہ فقہ مالکی سے تعلق رکھتے ہیں, علامہ صاحب تفسیر مذہبی, علامہ شامی, علامہ محمود احمد علوسی بغدادی, علامہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور صاحب تفسیر الرحمانی, یہ تینوں حنفی ہیں, امام سیوطی شافعی ہیں. اس کے علاوہ حضرات محترمین, جو میں حوالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے پکے مقلد ہونے کا, یہ علامہ عبد الباقی رحمۃ اللہ علیہ, یہ مالکی ہے. تو ان تمام مذاہب کے ائمہ کے ماننے والے, تو تمام کے تمام الحمدللہ تمام مذاہب اربع والے جو ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کے ایمان کے قائل ہے, اور آیت اسی دلیل اسی آیت سے پکڑتے ہیں کہ وہ تقلبک فی الساجدین, کہ اللہ فرمانا محبوب کیا تجھے تیرا رب مکہ کی گلیوں میں چلتا ہوا نہ دیکھے, تیرا رب تو تجھے اس وقت دیکھ رہا تھا کہ جب تو اپنے والدین کی پشتوں میں منتقل ہو رہا تھا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا وہ تقلبک فی الساجدین, ساجدین ای المومنین, یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام میں اصلاب الى الاصلاب عبد بعد عبد, حضرت عبداللہ نے بات فرما کے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اب سے دوسرے اب کی طرف, ایک اب کی پشت سے دوسرے اب کی پشت کی طرف منتقل ہو رہے تھے, اور اللہ نے اس پشت مقدسہ کو ساجدین یعنی مومنین کی پشت فرمایا ہے. تو جہاں پر قرآن جن کو مومنین کہہ دے تو وہاں پر کوئی شخص اپنے بات کو قائم نہیں کر سکتا. دوسری بات پھر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ عذاب کس پر ہوتا ہے, کافر پر عذاب ہوگا. کافر کون ہوتا ہے؟ کافر وہ ہوتا ہے جو ضروریات دین کا منکر ہو. ضروریات دین میں دو شقے اہم ہیں, ابتدائی, ورنہ تو ضروریات دین میں بہت سی چیزیں جو آپ پڑھتے ہیں, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الاخر و قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت, یہ تمام ضروریات دین کے قائل ہیں. لیکن اس میں جو اہم ترین ہے وہ دو چیزیں, توحید و رسالت, آمنت باللہ و رسول, یہ دو چیز جو ہے توحید اور رسالت, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم, کلمہ طیبہ میں دونوں چیزوں کو اس نے رکھا کہ ضروریات دین کی اصل بنیاد ان دو چیزوں کے اوپر ہے, کہ بندہ پہلے توحید کا قائل ہو, اس کے بعد رسالت کا قائل ہو, اس کے بعد وہ ملائکہ کا وجود مانے, اس کے بعد وہ قدر خیر کو مانے, اس کے بعد وہ قدر شر کو مانے, اس کے بعد وہ قیامت کے دن کو مانے, اس کے بعد وہ صحیفہ صادقہ کو مانے, اس کے بعد وہ قرآن مجید پر عقیدہ رکھے. لیکن پہلی چیز کیا ہے؟ توحید اور رسالت, ان کا جو منکر ہوتا ہے وہ کافر کراتا ہے, اللہ کے ساتھ کوئی شریک ڈھونڈے وہ مشرک کہلاتا ہے. لیکن تاریخ کی کسی بھی کتاب سے, نہ تو کسی صحیح سند سے یہ بات ثابت ہی نہیں کہ حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک کسی نے شرک کیا ہو یا کسی نبی کی تبلیغ کو ٹھکرایا ہو یہ دلیل نہیں ملتی. جب ان کے کافر اور مشرک ہونے کی دلیل نہیں ملتی تو قرآن کی آیت عام ہے کہ وہ تقلبک فی ساجدین, محبوب تیرا نور اقدس جن کی پشتوں میں رہا وہ سارے مومن تھے, وہ سارے مومن تھے. اب دیکھیے دوسری بات یہ, اگر بن فرض تاریخ ایسی مل بھی جاتی ہے, یہ احتمال میں آپ کے سامنے کر دوں, بن فرض تاریخ کی کتابوں میں ایسی بات مل بھی جاتی ہے کہ سرکار کے ابوین کریمین نقل کفر کفر نباشت سے ان سے کوئی ایسا مسئلہ سرزد ہوا تو وہ تاریخ کے احکام قابل قبول نہیں ہوں گے, اس لیے کہ تاریخ اکثر زن پر ہوا کرتی ہے, تاریخ کا وجود اکثر زن پر ہوا کرتا ہے. آیا اس کی سند اگر صحیح بھی ہو تو اس کو خبر واحد کہہ کر وہ تقلبا فی الساجدین کے عموم کے تحت اس کی نفی کر دی جائے گی, کیونکہ جب قرآن جس کو مومن کہہ رہا ہے اور کسی شخصیت کے کافر ہونے کے لیے تاریخ کے قواعد نہیں نسل قطعی پیش کی جاتی ہے, اس کے لیے قطعی دلیل پیش کی جاتی ہے, روایت متواتر پیش کی جاتی ہے, کیونکہ کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا آسان کام نہیں, اس کے لیے ایسی دلیل پیش کی جاتی ہے جس دلیل میں صراحت ہو احتمال نہ ہو. اگر اس دلیل کے اندر احتمال پایا گیا تو ایجاد جان احتمال بطل الاستدلال, مناظرے کا قاعدہ ہے کہ جب احتمال کسی دلیل میں آ جاتا ہے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے, اور کسی کے کفر کو ثابت کرنے کے لیے رائے کے برابر بھی دلیل میں احتمال نہیں ہونا چاہیے. اگر احتمال نکل گیا تو اس شخص کا ایمان کو اس سے ثابت کر سکتے ہیں کیونکہ فضائل ہے, لیکن اس سے کفر اس کو ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ کفر کے لیے نفس قطعی ہونا ضروری ہے. ایک بات, اور دوسری بات آپ یہ سماعت فرما لیجیے کہ مشرک تو وہ ہوتا ہے جو خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرے, ٹھیک ہے, یہ بات تو ہمارے مخالفین ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں, یہ بات وہ انشاءاللہ سرکار کے والدین کے لیے ثابت کر نہیں سکتے. دعا فرمائیے, دیکھیے ہماری ساری کوششیں سرکار کے گھرانے کی عزت افزائی اور عزت بیان کرنے کے لیے آپ یہاں پر بیٹھے ہیں, اور مخالفین کی ساری کوششیں سرکار کے شجر نصب کا مذاق اڑانے کی ہے. اب آپ دیکھ لیجئے انہوں نے 20-20 سال معافی کیا اس کا کیا فائدہ ہوا, اور ہم چند گھنٹوں کی میٹنگ اور چند ساعتوں کی گویا کہ محفل لگائے بیٹھے ہیں, اس کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوگا کہ مانا کہ چند ساعتوں کی محفل ہے لیکن اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شجر نصب اور آپ کے آقا و اجداد اور آپ کے سلسلہ نصب کی تقدس کو بیان کیا جا رہا ہے, اور وہ گھنٹوں اگر محفل لگائے بیٹھے اس میں اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اور جو نبی پاک کی تعظیم میں اپنی زندگی کو سب کرتے ہیں چاہے وہ ساتھ کیوں نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں اس کا عظیم مقام ہوتا ہے, اور جو نبی کی شانِ اقدس کو گھٹانے کے لیے برسوں گزار دیتے ہیں اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں رائے کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. تو ہمارے بھی بڑی خوش نصیبی کا مقام ہے الحمدللہ کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وسط اور آپ کے ہر شخص جس کا تعلق آپ کے ساتھ ہو چکا ہے, کیونکہ سرکار کے حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ وہ اطرتی من اطرتی ہی, سرکار نے فرمایا تم میں سے وہ شخص جب تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان کو مجھ پر فدا نہ کرے, اپنی اولاد کو مجھ پر فدا نہ کرے, اپنے خاندان کو مجھ پر میرے خاندان پر فدا نہ کرے, جب تک اگر اس کا خاندان میرے خاندان سے اسے عزیز ہو گیا تو وہ کامل مومن نہیں, اگر اس کی جان میری جان سے زیادہ عزیز ہو گئی تو وہ کامل مومن نہیں, اس کا گھرانہ میرے گھرانے سے زیادہ محروم ہو گیا تو وہ کامل مومن نہیں. الحمدللہ یہ درس دے کر ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارا خاندان, ہمارا شجر نسب, ہمارے والدین سارے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے شجر نسب پر قربان. اس لیے کہ مومن کا ایک مقام یہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ہر اداؤں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصف تقدس کو بیان کرے, اور وہی مومن کی زندگی کا حاصل ہے. سماج فرمائیے آپ کہ مشرک اس کو کہتے ہیں کہ جو خدا کے ساتھ شریک تلاش کرے, ٹھیک ہے, ایسا عقیدہ تو قرآن میں کہیں اور نہ حدیث میں نہ تاریخ میں مل سکتا ہے, ٹھیک. رہا کافر, ایسی روایتیں بعض بات نہیں جاتی ہے لیکن اس کا میں نے ضمن جواب آپ کو دے دیا اور اس کا تفصیلی جواب ان قریب میں آپ کو اور نشستوں میں پیش کروں گا. کافر اس کو کہتے ہیں جو ضروریات دین کا کسی بات کا منکر ہو, یا تو اللہ کو نہ مانے اور کہے میں اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں توحید کا منکر ہو گیا, یا یہ کہہ کہ میں رسول کو نہ مانوں تو وہ رسالت کا منکر ہو گیا. اب اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہو تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ وہ ملائکہ کو بھی مانتا ہے, کیونکہ یہ رسول کو مانتا ہے, رسول نے جو بیان کیا اس کو بھی مانے گا, رسول پر جو کتاب ہے اس کو بھی مانے گا, لیکن جو رسول کی رسالت ہی کو قبول نہیں کرتا وہ کافر ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم عذاب کس پر کہتے ہیں, تو اللہ فرماتا ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا, ہم اس شخص پر عذاب نہیں کرتے مگر اس پر عذاب کرتے ہیں جس پر ہم رسول بھیج دیں, یعنی جس پر ہم رسول بھیج دیں اور وہ رسول کو دیکھے رسول کے معجزات کو دیکھے, اس کے بعد وہ رسول کی تعلیم کو ٹھکرا دے, اب وہ کافر ہوا, اب اس پر ہم آباد کریں گے. تو ہم مخالفین سے پوچھتے, ہمیں آپ بتائیے کہ حضرت عبداللہ پر کون سا رسول آیا تھا, حضرت اقصا پر کون سا رسول آیا تھا, حضرت عبد المناف پر کون سا رسول آیا تھا, حضرت عبد المطلب پر کون سا رسول آیا تھا؟ کوئی رسول نہیں آیا تھا. تو ان کا مسلمان ہونا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسالت کا عقیدہ اب ان سے ثابت ہو گیا, اس لیے کہ رسول ان کے پاس آیا ہی نہیں. اب اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے تو اب توحید کا عقیدہ ان کے سر پر نافذ ہو چکا ہے. اور میں نے دلائل آپ کے سامنے پہلے پیش کیے کہ جب ابراہ اپنے ہاتھیوں کو لے کر آیا تو علامہ زرقانی کی میں نے آپ کے سامنے عبارت پیش کی تھی کہ جناب وہاں پر حضرت عبد المطلب نے کیا کہا قریشیوں سے, کہ قریشیوں تم اپنے گھر پر چلے جاؤ, اس لیے کہ جس کا یہ گھر ہے وہ رب اس کی حفاظت کرے گا, وہ رب اس کی حفاظت کرے گا. اور اس وقت میرے سامنے حضرت عبد المطلب کے موحد ہونے کی دوسری دلیل زرقانی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135 پر واضح الفاظ پر علامہ زرقانی فرماتے ہیں, کہتے ہیں عبد المطلب مستجاب الدعوا, حضرت عبد المطلب جو تھے وہ ایسے شخص تھے کہ اللہ ان کی ہر دعا قبول کرتا. ٹھیک ہے, آگے فرماتے ہیں محرم الخمر علی نفسہ, انہوں نے اپنی جان پر اپنی ذات پر شراب کو حرام کیا ہوا تھا. اب تقویٰ دیکھیں ان کا, انہوں نے پوری زندگی شراب نہیں پی. پھر فرماتے ہیں حالانکہ شراب کا دور دورہ تھا اس دور میں, لیکن انہوں نے شراب سے نفرت کی, حالانکہ شراب کی حرمت ابھی نہیں اتری ہے. شراب کی حرمت کب ہوگی؟ اب سرکار پیدا ہوں گے اور دور چلے گا, پھر جا کے سرکار اس کا احکام فرمائیں گے. اور جب تک جس کی حرمت ثابت نہ ہو, اگر وہ کوئی عمل کر لے تو وہ جائز ہوا کرتا ہے. لیکن آپ کی نفاست دیکھیے, آپ کی طبیعت کی نفاست آپ دیکھ لیجیے کہ آپ کے نفس نے ایسی چیز کو قبول ہی نہیں کیا کہ جو بار گاہ سمدیت سے ایک دن منسوخ کر دی جائے گی. تو لہذا آپ نے اس چیز کو قبول ہی نہیں کیا اور اپنے اوپر پہلے سے شراب کو آپ نے حرام کر دیا تھا اور شراب کے قریب آپ نہیں گئے. اور آگے علامہ عبد الباقی فرماتا قال ابن اسید, ابن اسید تاریخ کے ایک بہت بڑے مورخ ہیں, ان کا قول نقل کرتے ہیں, کہتا ہوں وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ تَحَنَّثَ بِالْحِرَىٰ, کہتے ہیں عبد المطلب یہ واحد شخص ہے جو غار حرا کو تلاش کیا اور سب سے پہلے اللہ کی عبادت کی. تَحَنَّثَ بِالْحِرَىٰ, غار حرا جو سرکار جایا کرتے تھے, اس غار کو سب سے پہلے سرکار کے دادا نے تلاش کیا تھا اور اس غار میں جاتے تھے. تَحَنَّثَ بِالْحِرَىٰ, اور غار حرا میں جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. ان سے پوچھو آپ جماعت میں جا کر اللہ کی عبادت کا دعویٰ کرتے ہیں اور جو غار حرا میں جا کر رات رات گزارے اس کے مومن ہونے کا تم قائل نہیں؟ یہ تمہاری سوچ ہے, مومنوں کی ایسی سوچ نہیں ہوا کرتی. تو لہٰذا اللہ محبوب باقی فرماتے ہیں وہ تَحَنَّثَ بِالْحِرَىٰ, انہوں نے سب سے پہلے حرا کا راستہ تلاش کیا اور وہاں پر جا کر یہ رات کو اور دن کو عبادت فرمایا کرتے تھے. پھر فرماتے ہیں ان کی سب سے عظیم شان یہ تھی کہ وہ اطعم المساکین, یہ مسکینوں کو بٹھا کر کھانا کھلایا کرتے تھے. اور فرماتے ہیں قال ابن قتیبہ, قتیبہ کا یہ قتیبہ یہ محدث بھی ہیں اور بڑے بڑے محدثوں کے امام بھی گزرے ہیں, تاریخ میں بھی ان کا مقام ہے, حدیث میں بھی ان کا مقام ہے, اور بخاری میں بھی ان سے بہت ساری حدیثیں موجود ہیں, مسلم میں بھی ان سے بہت ساری حدیث موجود ہے. تو علامہ زرقانی ان کا ایک قول اور نقل فرماتے ہیں, کہتے کہا نا یار پاؤ من مائدتی ہی پیر, ان کا دسترخوان ہمیشہ پرندوں کے لیے تیار رہتا تھا. والرؤوسِ فی رؤوس الجبال, یہ پہاڑ کے اوپر دسترخوان بچھا دیا کرتے تھے اور اس کے اوپر پرندوں کے لیے کھانا چھوڑ دیا کرتے تھے, اور یہ دسترخوان ہمیشہ رہا کرتا تھا, پرندے وہاں پر آ کر کھانا کھایا کرتے تھے. تو یہ ان کا تقویٰ ہے. اور ان کے بارے میں فقان ہے یقال الفیاض, ان کو قریشی فیاض کے لفظ یاد کرتے تھے کہ جناب بڑا سخی شخص ہے, بڑا جبار شخص ہے. اور خود علامہ زرقانی فرماتے کہ عبادت گزار تھے, فیاض تھے, مساکین کا احترام کرتے تھے. تو آپ بتائیے جو حقوق العباد کا پاس رکھتا ہو, جو اللہ کی عبادت کرتا ہو, تو غلیظ سوچ رکھنے والا شخص تو ایسے کامل شخص کی تقوی کا منکر ہوگا, ایمان کا منکر ہوگا. لیکن جو خود مساکین کے حقوق کو جانتا ہو, جو خود بھوکے پیٹ کی عظمت کو جانتا ہو, تو وہ اس سے الحمدللہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان اور ان کے تقوی کو خود سمجھ چکا ہوگا کہ ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا تھا. تو دیکھیے تاریخ کے شرائط اور علماء کے اخبار سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ متقی پرہیزگار تھے, وہ متقی پرہیزگار تھے, ان کا کفر ثابت نہیں. ان کا صرف مومن ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ وہ تحنث بالحرا, وہ جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے, وہ جا کر اللہ کی عبادت. تو ان کے مسلمان ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ وہ خدا کو مانتے تھے. رسول کو ماننا اس لیے ضروری نہیں تھا ان پر کہ رسول کوئی آیا ہی نہیں تھا, رسول کوئی تھا ہی نہیں. اور جس دور میں کوئی رسول نہ ہو اس لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کو مانے. ہاں اگر وہ خدا کے منکر ہوتے تو اہل سنت کبھی ان کے ایمان کے قائل نہ ہوتے, لیکن قرآن بھی ان کو مومن کہہ رہا ہے. اور اللہ رب العزت ہمیں مسلمانوں کی کشتوں سے منتقل کرے, اور امام الانبیاء کو الحیاض باللہ کسی عدم ایمان والے کی کشتوں منتقل کرے الحیاض باللہ, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جس مچھلی نے کچھ سانپ کے پیٹ میں رکھا اس مچھلی کو گویا کہ مفسرین لکھتے ہیں وہ مچھلی جنتی ہو گئی. حضرت عزیر علیہ السلام جس دراز دوست پر سوار ہوا کرتے تھے وہ جانور گویا کہ جنتی ہو گیا. میں آپ کو پوچھتا ہوں حضرت عزیر کا جسم جس جانور سے لگ جائے وہ جنتی ہو جاتا ہے, حضرت یونس جس مچھلی کے پیٹ میں چلے جائے وہ جنتی ہو جاتی ہے. تو امام الانبیاء جن کے برکت سے حضرت عزیر کو نبوت ملی ہے, جس کی برکت سے حضرت یونس کو نبوت ملی ہے, وہ جس خاتون کے شکر میں اللہ اکبر نہ مہینہ رہے ہوں تو حضرات گرامی کیا ان کے عدم ایمان کو کوئی قائل ہو سکتا ہے؟ جب ایک جانور کی نبی صرف نبی کے جسم کو مس کرنے سے ہو سکتی ہے تو اللہ اکبر کبیرہ, یہ بات قیاسن بھی ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ جس کے پیٹ میں امام الانبیاء رہے ہوں تو وہ قطعی طور پر جنتی ہے, اس لیے کہ جب نبی کا جسم جس سے مل جاتا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. تاریخ کی روایتوں میں بھی ثابت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حرم کعبہ پہنچے, کعبے نے آپ نے فرمایا حضرت علی سے اوپر چلو اور پتھروں کو توڑو, ان مورتیوں کو توڑو. تو حضرت شاہد الحق محدود دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج نبوت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار نے اپنے ہاتھوں سے اس لیے نہیں توڑا, سرکار نے اپنے ہاتھوں سے اس لیے نہیں توڑا کہ سرکار جس چیز کو ہاتھ لگا لیتے ہیں اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. تو سرکار اگر بت پر ہاتھ لگا دیتے, آپ فرماتے کہ سرکار بت پر ہاتھ لگا دیتے تو بت تو جہنم کا ایندھن ہے, یہ ایندھن بننے سمجھ جاتا. میں نے کہ جو جہنم کا ایندھن ہے وہ ایندھن ہونے سمجھ جاتا. تو حضرت آمینہ جو العیاذ باللہ ہے تو تصور ان کے لیے نہیں ہے. تو جن کی پیٹ میں سرکار نو مہینہ رہے ہو, سرکار کو جنہوں نے گود میں اٹھایا ہو, اللہ اکبر کبیرہ, وہ جنت میں کیسے نہیں جا سکتے. اور تیسرا قیاس آپ یہ دیکھیے, سرکار اپنی گناہگار امتیوں کو جنت میں لے جائیں گے اور فرشتے آپ کے والدین کو جہنم میں لے جائیں گے والعیاذ باللہ. کبھی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے تو نہ تو یہ بات قیاسن عقل کو عقل اس کو قبول کرتی ہے اور نہ کوئی عقلی نقلی دلیل اس پر ہے کہ جناب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین والعیاذ باللہ ایسے تھے. اور ایک بات اس پر میں اور آپ کے سامنے عرض کر دوں, بہت موٹا اعتراض جو اکثر اٹھایا جاتا ہے, حدیث کے اعتراضات کو میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کر دیے, اور بدایہ بن نہایا, کیونکہ ہمارے منکرین کی یہ بڑی مشہور تاریخ کی کتاب ہے اس میں یہ روایت موجود ہے. ہم سے یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ حضرت عبد المطلب کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا مومن اور موحد, اس لیے کہ ان کے مومن ہونے پر تو بے شمار دلائل ہیں, ان کے عدم ایمان پر کوئی دلیل نہیں. کیونکہ ان کے مومن ہونے پر قرآن بھی دلیل دے رہا ہے, حدیث بھی ہے, کیونکہ سرکار نے فرمایا میں ہمیشہ بعثت من خیر قرون, میں ہمیشہ خیر قرون میں پیدا کیا گیا ہوں. اور لفظ خیر مومن پر بولا جاتا ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے اب دو مومن خیر من مشرق, کہ عبد مومن جو ہے وہ خیر ہے, مشرق خیر نہیں. تو قرآن نے ہمیں مومن کے لیے بولنے کا طریقہ بتا دیا کہ مومن کو خیر کہو, مشرق کو خیر نہیں کہو. اور سرکار نے اپنے قرون کو خیر کہا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے سارے قرون والے مومن تھے. تو ان پر تو حدیث بھی دراز کرتی ہے, قرآن بھی دراز کر رہا ہے, تاریخ بھی دراز کر رہی ہے, لیکن تاریخ ان کے عدم ایمان پر, قرآن ان کے عدم ایمان پر, حدیث ان کے عدم ایمان پر دلالت نہیں کرتی. لیکن کہا جاتا اگر وہ مومن تھے تو جب ابو طالب مر رہا تھا تو ابو طالب کے مرتے وقت سرکار نے اس سے کہا کہ تم کلمہ پڑھو, یہ البدایہ النہایہ کے اندر ہے, تم کلمہ پڑھو. تو اس نے کلمہ نہیں پڑھا, اس نے مرتے وقت یہ کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں, میں عبد المطلب کے دین پر ہوں. تو اکثر شیعہ اور اس قسم کے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو یہ روایت سنت کے ساتھ بھی صحیح ہے, اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ابو طالب کہہ رہا ہے کہ میں عبد المطلب کے دین پر تھا. تو جب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان تھے تو ابو طالب کیوں کافر ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ سمجھ لیجیے آپ کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ اس لیے مسلمان تھے, جس کی شک میں نے ابھی بیان کی, کہ ان کے دور میں کوئی رسول نہیں آیا تھا, وہ خدا پرست تھے اور خدا پرست تھے تو ہی پرست تھے, اس لیے وہ مسلمان تھے. لیکن ابو طالب کے دور میں نبی آ چکے تھے, ابو طالب کے دور میں, میں نے آپ کو پہلے بتایا ضروریات دین کی اصل دو چیز ہیں, توحید رسالت. اگر رسول موجود ہو اور وہ کہنا خدا کو مانتا ہوں رسول کو نہیں تو وہ کافر ہے, اگر رسول موجود ہو کہ میں رسول کو مانتا ہوں خدا کو نہیں تو کافر ہے. ان دونوں کو ماننا گویا کہ ایک کو ماننا ہے, ان دونوں کو ماننا گویا کہ ایک کو ماننا ہے. لیکن رسول نہ ہو, اللہ کی ذات تو موجود ہے, تو لہٰذا اللہ کو ماننا اس کے لیے ضروری ہوگا. لیکن اگر رسول آ جائیں اور اس سے کہے میں اللہ کا رسول ہوں تو میرے پر ایمان لا, وہ کہے میں تجھ پر ایمان نہیں لاتا میں خدا پر ایمان لاتا ہوں, تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, مومن نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اس نے نبی کی رسالت کو تقریب نہیں کیا. ابو طالب کافر اس لیے ہوا کہ چلو اس نے یہ تو کہہ دیا کہ میں عبد المطلب کے مذہب پر تھا, تو عبد المطلب تو اپنے مذہب پر بالکل صحیح تھے اس لیے کہ وہ تو موحد تھے, ان کے دور میں کوئی رسول نہیں تھا. ابو طالب کافر اس لیے ہے کہ اس کے سامنے رسول کھڑا ہے اور رسول کہہ رہا مجھ پر کلمہ پڑھ, وہ کہتا میں کس پر کلمہ نہیں پڑھوں گا, میں عبد المطلب کے مذہب پر ہوں. تو اس نے توحید کو تو مان لیا تھا رسالت کے منکر تھا, تو اس لیے علماء اہل سنت نے اس پر توقف کیا اور عدم ایمان کا فتویٰ دیا کہ ابو طالب کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا کہ اس نے سرکار کی رسالت کو قبول نہیں کیا. اور آج کی روایت تو یہاں تک ملتی ہے سرکار نے اپنے کان کو اس کے منہ کے قریب کیا اور کہا سچ جان آپ اب بھی کہہ دو. اس نے کہا کہ میں نہیں کہوں گا, اس لیے کہ قریش کا سردار بیٹھے ہوئے تھے, کہا مجھے شرم آتی ہے کہ اگر جو بات میں زور سے نہ کہہ سکوں میں وہ خاموشی سے یہ بات کیوں کہوں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے پر بڑی عظیم تحقیق فرمائی ہے اور یہی ثابت فرمایا ہے, اور علماء محققین نے یہی ثابت فرمایا کہ ابو طالب کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا کیونکہ وہ رسالت کا منکر تھا. تو لہٰذا یہ اعتراض اگر کوئی کرے تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ حضرت عبد المطلب مسلمان اس لیے کہ وہ موحد تھے اور ان کے دور میں کوئی رسول نہیں تھا, اور ابو طالب کافر اس لیے, ابو طالب جو ہے وہ کافر اس لیے کہ اس کے سامنے رسول موجود تھا اور رسول کہہ رہا تھا مجھ پر ایمان لاؤ مجھ پر ایمان لاؤ, لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا, میں عبد المطلب کے مذہب پر ہوں, میں عبد المطلب کے مذہب پر ہوں. تو ہزار دفعہ وہ کہتا رہتا تو اس کا کام بنتا نہیں. اگر وہ یہ بھی کہہ دیتا کہ میں آپ کو نہیں مانتا میں خدا کو یہ کہہ رہا ہوں, میں آپ کو نہیں مانتا میں خدا کو یہ کہہ رہا ہوں, تو حضرت عبد المطلب بتا کہ اگر وہ اللہ کا نام بھی لے لیتا کہ میں اس کو وحدہ لا شریک کہتا ہوں لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو نہیں مانتا, تو خدا کو وحدہ لا شریف کہنا بھی اس کے کام نہیں آتا, اس لیے کہ وہ توحید کو مانا ہی نہیں. توحید کو تو وہی مانتا ہے جو رسالت کو پہلے قبول کر لے, جو نبی کو قبول کر لے, جو نبی کے اللہ کے قاسم کو قبول کر لے. تو لہٰذا وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عدم رسالت کا قائل تھا, تو لہٰذا اس وجہ سے وہ مومن نہیں ہو سکا. اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کر دی. اسی کے آگے سطح پر جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ آپ جب ابرہا کے ہاتھیوں کے پاس پہنچے تو آپ کے پیشانی سے سرکار کا نور نکل رہا تھا. یہ بات میں نے پیش کی, درود پاک پڑھی ایک دفعہ. یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صفحہ نمبر ہے 162 زرقانی شریف مکۃ المکرمہ مدبوع اس کا. جب آپ سامنے پہنچے فلما نظر الفیل الى وجه عبد المطلب, آپ فرماتے ہیں یہ متن ہے معاہد المدنیہ کا اور اس کے مصنف ہیں علامہ قسطلانی شارح بخاری جو بڑے عظیم محدث ہیں. وہ کہتے ہیں جیسے ہی حضرت عبد المطلب ہاتھیوں کے پاس پہنچے فلما نظر الفیل, ہاتھیوں نے جیسے ہی حضرت عبد المطلب کے چہرے کی طرف دیکھا تو پھر ہوا کیا, وخر ساجدا, سارے کے سارے ہاتھی جو تھے وہ سجدے میں گر گئے. وانطق اللہ تعالی الفیل, اللہ نے ہاتھیوں کو زبان دے دی اور ہاتھیوں نے کیا کہا, یہ تو سرکار کو نور نہیں مانتے لیکن دیکھیے ابراہ کے ہاتھیوں نے کیا کہا. ابراہ کے ہاتھی کہتے ہیں سلام علی نور الذی فی ظہرک یا عبد المطلب, سلام ہو عبد المطلب اس نور پر جو تیری پشت میں موجود ہے اور جو تیری پیشانی سے ظاہر ہو رہا ہے. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اقدس جو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی مبارک کے اندر موجود تھا اس کے متعلق اللہ اکبر کبیرہ, ہاتھیوں نے سلام عرض کیا اور اللہ رب العزت نے ان کو گویائی کی طاقت نصیب فرمائی. اور صفحہ نمبر 155 پر یہ بات موجود تھی, فقال یغیثهم ببرکت نور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیثا عظیما, کہتے ہیں مکہ میں بارش نہیں ہوتی, لوگ حضرت عبد المطلب کو لے کر پہاڑی پر چلے جاتے اور وہاں پر دعا کرتے, اور دعا کرنے کے بعد کیا ہوتا, بارش نازل ہو جاتی. کیسے نازل ہو جاتی؟ ببرکت نور رسول اللہ, سرکار کے اس نور کی برکت سے. غیر سنابیمن بڑی بارشیں ہوا کرتی تھی. تو یہ ساری باتیں کس بات کو غلط کر رہی ہے کہ جناب وہ مومن تھے موحد تھے. اور سب سے واضح بات میں آپ کے سامنے البدایہ و النہایہ سے پیش کرتا ہوں آخری دلیل, اس پر تو تاریخ کے بے شمار شواہد ہے تاکہ میں پھر آگے بڑھ سکوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے دادا ان کے ایمان کے متعلق انشاءاللہ میں آپ کے سامنے, کیونکہ سرکار کا پہلے دادا ہے حضرت عبد المطلب, اس کے بعد میں سرکار کے دوسرے دادا پھر تیسرے دادا, کوشش میری انشاءاللہ یہ ہوگی آپ کے سامنے میں حضرت ابراہیم تک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے اجداد ہیں سب کا فردن فردن الگ الگ طور پر آپ کے سامنے تاریخ کے شرائط سے اور علماء راسخین کے دلائل صاحب کے سامنے پیش کروں کہ تمام مومنین تھے, موحد تھے, اس میں کافر موحد کوئی نہیں گزرا, تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے چلو حضرت عبد المطلب تو مومن تھے, شاید ان سے اوپر کوئی ایسا آدمی مان کا گزرا ہو, اعوذ باللہ. لیکن قرآن کو اس بات کی پیروی نہیں کرتا ہے کہ آپ کا نور جس میں منتقل ہوا ہے وہ سارے کے سارے مومن تھے. لیکن حصول برکت کے لیے ان شاء اللہ میں سرکار کے ایک ایک اجداد مبارکہ کا ذکر آپ کے سامنے پیش کروں گا, تاکہ اس سے ہم مستفید ہوں اور اللہ رب العزت ہمارے ایمان میں استقامت عطا فرمائے. ایک دفعہ درود پاک پڑھیے. یہ ابن کثیر صاحب کی میرے ہاتھ میں کتاب البدایہ و النہایہ, یہ ابن تیمیہ صاحب کے خاص شاگردوں میں سے ہیں, ابن قیم کے شاگردوں میں سے بھی ہے. اگر کوئی کہے نہیں زرقانی کو ہم نہیں مانتے, تو میں نے کہا زرقانی کا تو کوئی منکر ہوگا لیکن البدایہ و النہایہ کا کوئی منکر نہیں ہوگا, کیونکہ یہ ہمارے مخالفین کے اندر سب سے مستند قسم کی تاریخ کی کتاب ہے. اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 305 ہے, اور یہ کتاب احیاء التراث بیروت لبنان اس کا مطبوعہ ہے, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 305. جب زمزم کا کنواں چھپ گیا اور مٹی میں دب گیا, اب اس کو کھودنے کی بات آئی کہ اس کو کھودے کون, تو وہاں پر کافروں کے بت رکھے ہوئے تھے, کیونکہ حرم کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے. تو قریش کے بعض لوگوں نے حضرت عبد المطلب کو منع کیا کہ آپ یہ کنواں نہیں کھودیں گے, آپ نے کہا میں کھودوں گا, اور آپ آگے گئے. جب قریشیوں نے آپ کی مخالفت کی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیہ اشعار پڑھے, اور وہ اشعار کیا تھے میں نہیں لکھتا بلکہ ہمارے مخالفین کے سب سے بڑا مورخ ابن کثیر آپ کے توحید پرست ہونے کے اشعار نقل کرتا ہے, اللہ اکبر کبیرہ. اس دلائل کے بعد بھی اگر کوئی شخص ان کے مومن ہونے کا قائل نہ ہو تو اپنے قبر کی فکر کر لے. کیا کہتے ہیں ابن کثیر, کہتا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے اللہ کی بارگاہ میں اللہم انت الملک المحمود, مولا تو ہی بادشاہ ہے ساری ہم تیرے لیے, مولا تو ہی بادشاہ ہے ساری ہم تیرے لیے, ربی تو میرا رب ہے, تو میرا رب ہے. آپ بھی تو کہتے ہو نا کہ عقیدہ ایسا رکھو کہ دنیا سے کچھ نہیں ہو سکتا, سب خدا سے ہو سکتا ہے. آپ تو جواب تم یہی طرف دیتے ہو, تو یہی تو عقیدہ حضرت عبد المطلب کا تھا. آپ یہ عقیدہ رکھ کر توحید پرست ہو جا, اور یہ عقیدہ حضرت عبد المطلب رکھے تو آپ اس کے ایمان کے قائل نہ بنے, والعیاذ باللہ. تو فرماتا اللہم انت الملک المحمود, مولا تو بادشاہ ہے اور ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں, ربی مولا تو میرا رب ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سارے بتوں کو چھوڑ کر, حرم کعبہ بتوں سے بھرا ہوا ہے لیکن کسی بتوں کی طرف اشارہ نہیں کر رہے, بلکہ اللہ کی طرف دعا کرتے ہوئے کہتے ربی مولا تو میرا رب ہے, انت المبدی والمعید, تو ہی ابتدا کرنے والا ہے تو ہی لوٹانے والا ہے, تو ہی پیدا کرنے والا ہے تو ہی مارنے والا ہے. تو انت الحی القیوم کا عقیدہ دیکھے کتنے مذاق کے ساتھ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. پھر کہتے فبین الیوم لما تريد, مولا آج کے دن میں خود سے استخارہ کر رہا ہوں, تو میرے لیے ظاہر فرما جو تیری چاہت ہے, جو تیرا ارادہ ہے کہ میں یہ کھودوں کہ نہیں کھودوں. فبین الیوم لما تريد, مولا جو تو چاہتا ہے, جو تیرا ارادہ ہے, جو تیری مرضی ہے, جو تیرا منشا ہے, جو تیری رضا ہے, وہ تو مجھ پر ظاہر فرما دے, مجھ پر واضح فرما دے. انی نظرت العہد المعہود, اس لیے کہ آج میں نے نظر کی ہے اس عہد کی, اور تیری چاہت کے ذریعے ساری عہد پوری ہو جائے گی. آخر میں فرماتے اجل ربی لی فلا عود, تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ تو میرا رب ہے اور تو مجھے اس کام سے لوٹا مت. تو یہ تو ابن کثیر بڑے واضح انداز میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کے ایمانی اشعار لکھ رہا ہے. اب میں لمحہ فکریہ ان کے لیے پیش کرتا ہوں کہ ایسے اشعار جو شخص کہتا ہوں میرا رب تو مالک ہے, تاریخیں تیرے لیے, تو پیدا کرنے والا ہے, تو مارنے والا ہے, تو مرید ہے, تو معبود ہے, یہ عقیدہ کون کہے گا؟ کوئی مشرک کہے گا, کافر کہے گا, جہنمی کہے گا؟ ظاہر سی بات یہ عقیدہ وہی کہے گا جو مومن ہو, اپنے وقت کا سب سے بڑا توحید پرست ہو, جس کے دل میں اللہ کی محبت رچ بس گئی ہو. اور واقعی میں وہی عقیدہ ابن کثیر اللہ نے مخالفین کے زبان سے بھی لکھوا دیا کہ ابن کثیر بھی لکھتا ہے کہ یہ کلمات حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کی زبان عربی سے نکلی. اور اس بات کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی, ماننے والے کے لیے ایک دلیل کافی ہے, نہ ماننے والوں کے لیے دفتر کے دفتر فضول ہوا کرتے ہیں, لیکن ہم تو عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. تو دلیل کے طور پر, محبت کے طور پر کہ جتنی باتیں آئیں گی اس سے ہمارا ایمان آدھا ہوتا چلا جائے گا. تو آپ نے دیکھا ماشاءاللہ کوئی سرکار کے سنون کی برکت سے دعائیں کر رہا ہے, اب رات کے ہاتھی اونٹ بن کر بیٹھ جا رہے ہیں, ہاتھی اونٹ بن جاتا ہے اور بیٹھ کر سجدہ کرتا ہے اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے نور اقدس کو سلام کرتا ہے، حضرت عبد المطلب اس نور کی برکت سے غار حرا میں جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پرندوں کو کھانا کھلاتے ہیں، شراب کو اپنے اوپر حرام کر دیتے ہیں، اللہ اکبر، اور اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ مولا تو مجھے توفیق عطا فرما کہ آج میں اس بیر زمزم کا گویا کہ اس کو میں کھود دوں، اور تو مجھے ارادہ دے، تو مجھے اشارہ فرما دے، مجھ پر یہ راہ کو روشن فرما، اس لیے کہ تو میرا مالک ہے، تو ساری تعریف تیرے لیے ہے، تو پیدا کرنے والا ہے، تو مارنے والا ہے، اس ساری باتیں کے ذریعے خالی توحید پرست 14 صدی میں آپ ہو گئے اور یہ نہ ہو سکے، الحمدللہ یہی توحید پرست تھے کہ جن سے ہر ادان سے، ہر حرکتوں سے، ہر لہجے سے، ہر بات سے اللہ کی توحید اور وحدانیت کا ثبوت ملتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اللہ ہمیں سرکار کے نسب کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جو جو چیزیں نسبت کر چکی ہے، ملائے کریم اس کی تعظیم اور توقیر ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرہ نسب کی تعظیم اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بچے بچوں کے دلوں میں ملائے کریم اس محبت کو راسخ فرما، بد مذہبوں کی صحبت سے بچا، ان کی تبلیغ سے بچا، ان کی کتابوں سے بچا، ان کے لہجوں سے بچا، عاشق رسولوں کے ساتھ وابستگی نصیب فرما، عاشق رسولوں کے ساتھ خاتمہ نصیب فرما۔ کل قیامت کے دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارا حشر فرما، کل قیامت کے دن سرکار کی ہمیں شفاعت نصیب فرما، اور آخر میں دعا فرمائیے ایمان پہ دے موت، مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاضل گیا، عرش پہ بھومے مکین کہ وہ مومنوں صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے کہ وہ طیب و طاہر گیا، انشیا کاروں پہ بھی عرب اتش محشر میں سایہ فگن ہو تیرے پیارے کے پیارے یسو، آمین بجاہ نبی جل کریم، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔